अबे साला बॉक्सिंग में तुम्हारा जुनून है ना, इसके लिए तो तुम कहीं भी दंड रोक सकते थे। तो जहाँ रफू का काम हो तुम कैची कहाँ चला रहे हो बे? अबे प्यार अंधा होता है ना बे। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। एमए फर्स्ट डिवीजन तुम मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। चौधरी भरती हो मैं हूँ कछुए की चाल, तुम चंदन बन की लकड़ी हो मैं हूँ बबूल की चाल, मैं हूँ बबूल की चाल। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मार मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। महारानी हूँ मैं विपक्ष की लाचारी हूँ, तुम कोहली का विराट शतक मैं फॉलो ऑन की पारी हूँ। मुझे फ्री ही रहने दो मत खेलो मुझसे खेल प्रिय, दस मंजिल से गिर जाऊंगा मत आगे मुझे ढकेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय।